Lepo pozdravljeni še na zadnji današnji debati, ki jo z pesniškim branjem otvarja Nina Krenžar. Nina, izvolite. Pest. To mesto diha na škrge in gležnje namaka v reki. Mostove so zgradili za mlade ljudi, ki bi prišli starimi čevlji in novimi rokami, ki bi živeli v sobah z visokimi stropi, otrokom zjutraj kupovali vroč kruh in zvečer umivali obraze. Namesto njih pa je prišla plima tujih moških, temnih moških z novimi čevlji in starimi rokami. Onemeli so ure na zvonikih, gospe na oknih, njihov bog in mesto. Škrge so se široko razprli. Razlike med širokim in globokim prostorom, med prozornostjo vode in težo alkohola, med spečimi in neživečimi, so nezaznavne in popolne. Koščki slanih ljudi se drobijo v moji dlani, ne znam jih več ločiti na užitne in neužitne. Za nekatere priložnosti se je treba obleči v črno. Še posebej, ko gore postanejo nebistvene in prepadi med njimi globi. Glasba bo ostala ob meji, na eni strani nevihta, na drugi Nina je diplomirala iz lingvistike in japonologije, trenutno je doktorska študentka literarnih ved, piše poezijo in prozo, prejela je že nekaj nagrad, med drugim Erbe Letrinino nagrado za najboljšo zgodbo in naziv vitezinje poezije na pesniškem turnirju. 2018 je postala zmagovalka festivala Urška, zato je z nami danes tudi njen pesniški prvenec Dostopno odprto morje, je pa Nina tudi glavna urednica literarne revije Novega zvona. Dostopno odprto morje, ki je šel pri SKD-ju, je za nas izbrala Veronika. Pesniški prvenec Dostopno odprto morje je bil pospremljen z velikimi pričakovanji, ker je avtorica kar nekaj let redno zmagovala na literarnih natečajih namenjenih poeziji in kratki prozi in se je precej hitro usidrala v slovenski literarni prostor. Kot je že Maja povedala, kot zmagovalki festivala Urška je pripadal tudi pričajoči pesniški prvenec, ki je rdečo nit našel v morju kot zibelki človeštva in kot v njegovem zadnjem počivališču. Naslov Dostopno odprto morje učinkuje ironično, sploh v časih, ko so postale meje in pa prosti dostopi najbolj nevralgične točke družbe, ki je zasičena strahom pred drugim. Pesniški subjekti so pogosto kolektivni, pa naj gre za razna ljudstva, ki iščejo boljše življenje, obljubljeno deželo, kot recimo v pesmi Babilon, za spopade s sosedi, za raziskovanje novih območij ali pa preprosto za prišleke v najširšem smislu, ki se želijo sprejetosti, čeprav povsod naletijo na meje, razmejitve, ločnice, ovire, prepade, zavrnitve v stilu To ni dežela za tujce. To je bil en vers. Ne glede na težke zgodbe, pa pesmi niso polne trpkosti ali naveličenosti, bolj gre za neko težo spoznanja, da si je skoraj nemogoče izboriti lasten prostor pod soncem. Pesmi v zbirki, ki so razdeljene na 4 sklope, se pogosto berejo kot kakšna loterija Shirley Jackson, ker so pesnici zelo blizu arhetipi neke mitske zgodbe, s katerimi ustvarja občutek usodnega, starodavnega, preroškega. Kljub temu pa pesmi delujejo aktualno, ker pripovedujejo zgodbe o ljudeh, ki bi prav lahko bili mi sami oziroma tudi smo. Izčiščen pesniški jezik, v katerem ni prostora za razvlečena mesta, sive lise ali nabuhle zastranitve, naslika jasne podobe sveta, ki razpada, a se hkrati tudi neumorno gradi na novo. Pogost je namreč motiv dveh polovic, ki sta se ločili in se iščeta. Ljubezenske pesmi v zbirki so še posebej mehke, saj so odvrgle ideale, a se vseeno oklepajo upanja po združitvi, bližini in pa dvojini, ker je v bistvu to upanje vse, kar ostaja. V tem oziru je zagotovo najlepša pesem Lahkost, če preberem tale vers. Vsi otroci enkrat tehtajo natanko toliko, kot povprečen koš škotskega granita. Razen najni. Najni bodo zazmeraj ostali lahki kot plastične vrečke za nakupovanje. Tu se v bistvu par poskuša sprijazniti s tem, da bodo njeni otroci vedno nekako odšli z vetrom. In tudi pesmi se res pogosto končujejo z nekimi premolki, lomljenjem, kot da je te zadnje verze pogoltnilo to bučanje naslovnega morja, odkoder se pa nihče ne vrne enako. Dobro, hvala, Veronika. Nadaljeval bi Peter. Okay. Probal bolj na glas govoriti. Je to, kar je mene fasciniralo najprej pri tej zbirki, je ravno ta uporaba tega kolektivnega mi. Jaz se spomnim, da v 90-ih letih je zelo rad ta mi uporabljal Uroš Zupan in najbrž nisem bil edini, ki mu je šlo to nekako na jetra oziroma mu ni bilo všeč. In sicer zato, ker je danes zelo težko govoriti, ne, v imenu nekih večjih skupin. Ne. To, kar me pa dejansko fasciniralo tukaj, je pa to, da to funkcionira, da to popolnoma funkcionira v tej poeziji. Ne. Da jaz ta mi sprejmem, ne, na popolnoma nekaj, da recimo naraven način. Ne. In to sicer zato, ker ima ta poezija pridih, tako kot je Veronika rekla, nekakšnih legend, pripovedi iz davnih časov in tako naprej, ne, ali nekih celo protozgodovinskih zapisov. Hkrati pa je seveda zelo, zelo sodobna, zelo tukaj, zelo govori tudi o meni. Ne. In se mi zdi to ena takšnih lepih srečanj pesniških, a ne, ko bereš, odpreš neko knjigo, pa v bistvu imaš zelo hitro ta občutek, da ne bereš samo pesmi, ki jih je nekdo napisal, ampak da bereš tudi o sebi. Ne. To bo mogoče za začet. Mogoče sem samo razmišljala, hkrati je pa pač to, mislim, poezija, ki se precej ukvarja z lastno identiteto, skratka, ne. V tem smislu se mi je zdela mogoče presunljiva ali pa zelo zgovorna ta pesem Autopsija. Ta se mogoče... bolj malo so našli, ko so me s toplim skalpelom razpolovili na levo in desno polovico, ko so me razgrnili preko jeklene mize in brskali po meni za zadnjimi znaki človeštva. Bolj malo so našli samo šibko utripajočo besedo. Mislim, ja, vsej, na nek način si... zdi se mi, kot da cela pesniška zbirka v obdelavi različnih tematik, ko gre bodi si za ljubezenske, bodi si za v bistvu družinske, bodi si za jezikovne, govori o nekem tem identitetnem soočenju na takšne pa drugačne načine. Sprašujem se, če imela sem pa jaz težavo s tem, z nekim dramaturškim lokom, z nekim razporeditvijo teh pesmi v to zbirko, skratka, kako si ti razumel to zgodbo? Mislim, mene ni nič, bi rekel, z tega vidika me ni nič zmotilo. Ne? Jaz sem jo zelo tako lepo tekoče bral. Ko si to omenila, bi jo moral še enkrat zdaj le prebrati, ne? Da bi recimo bil pozoren na, na nekaj takšnega. Ne? Mogoče je tudi preko ta, ta razlika, kako človek nekako pristopa k neki pesniški zbirki. Ne? Imamo zbirke, ki so zelo eksplicitno narejene, da imajo nekakšno zgodbo. Ne? In potem so pač zbirke pesmi, ki so predvsem zbirke pesmi. Ne? Jaz sem pač enostavno potoval od pesmi do pesmi in tudi to, kar me je nekako začudilo, ne, vedno znova in presenetilo na en zelo prijeten način, je, da, da, da se te pesmi zelo, kljub temu, da so po tonu nekako zelo si podobne, ne, pa se vendarle razlikujejo. Ne. In, tako da mislim, da sem jo predvsem dojemal kot zbirko pesmi, manj kot recimo pesniško knjigo, če to dvoje ločimo. Ja, mislim, da je ta zbirka, ko sem jo jaz vzela v roke, naletela na nesrečno okoliščino, da sem jo brala potem, ko sem brala te goste zbirke in zelo osebno izpovedne. In je bilo moje prvo doživljanje, da, da se ne morem, da se ne morem povezati, ne? Ker je to zelo taka rahla, zelo rahla govori za tako, ko smo zelo lepo slišali tudi, ko je prebrala avtorca. Ne? Zelo malo besed in v bistvu pušča zelo velik beline. In hkrati, ne, v tem kontrastu z recimo z Amonitom, ne, ki je tudi pesniški prvenec, ne, sem iskala, seveda, iščeš te, ta subjekt, ne, ker je seveda pač to neka, recimo, mogoče celo slab pristop, ne, in me je mogoče to celo zmotlo, ne, da seveda, ker ne bereš z ozirom na to, koliko je kdo star oziroma kakšne ima izkušnje, ne, ampak bereš kot pesem, kot tako. In se mi je zdelo, da to črpanje iz družbenega, ne, ki je v bistvu na nek način neka kompenzacija še mogoče, ne, za, ali pa način vstopa v lastno, identiteto ali kakorkoli, čeprav tukaj tudi ni nujno, da je, da je to eden glavnih, zarisov te, zbirke. Zdi se mi zelo lepo, v bistvu, kako je tematizirano prav to rojstvo pesnice v tej zbirki, prav ta, vstop v poezijo, ne, ko zagledaš ne več objekte, ampak v bistvu vse tisto prazno med objekti. Ne. In mislim, da je to zelo lepo uspeva z posebitvami, ki so, mislim, da zelo prezentne sploh v prvem razdelku in da so sicer tudi kar značilni za, ne vem, mislim, da ne govorim tako na pamet, no, za pesniške prvence. Po drugi strani je, pa ravno ta zatekanje v kolektivni, ne, se mi zdi jasne, se mi zdi, da, je potem naredilo nek zev v tem odmiku od nekega lastnega izkušenskega sveta. Ker vendar lepa govori, ne, se pa pojavi tudi seveda zelo intimne, ne vem, ljubezenske pesmi lahko, ne, potem osebne zgodovinske, ne vem, ko govori, včeraj smo slišali na branju, ne, zgodovino, ne vem, ki pripoveduje babica. Tako da, kakšne pesmi so me pustile v bistvu precej hladno in v bistvu nisem bila, ne vem, jaz pričakujem očitno, ne, od poezije, da me na nek način nekaj me prestavi, ali me jezik, ali me doživljanje, ali me nekaj. Na nek način nisem znala čist dobro. Po moje je tudi bil ta problem, da sem jo v takem kontekstu brala, no. Ampak vsekakor se pa vidi noter zelo močna pesniška veščina, ne? Zelo dobro obvladovanje različnih v bistvu pristopov, kar sta tudi videla povedala. Ne? In da v bistvu, jaz sem pa videla ta dostopno odprto morje v bistvu ravno v tem, ne? Da se v bistvu poda, ne, v pesniško krajino in zdaj sem na odprtem morju in je v bistvu to v bistvu prvenec, ki je zdaj na odprtem morju in zdaj čakamo, ali bo nekam bo zaplul, ali se bo pa mogoče potopil v nekam v globino. Ne? Tako da se mi zdi v bistvu zelo posrečen naslov. Zelo dobro povzema v bistvu način gradnje, tako formalno, kot to, da v bistvu sem zdaj razprta, ker tudi je težko, ne, tako kot si ti v bistvu Maja vprašala, težko določiti, kaj pa zdaj tukaj ne, tematika. Sicer se zelo lepo gradi zbirka, ne, ampak se zelo različne, z različnih tem se dotika. Ne. In se mi zdi, da se vidi notri ta veščina, vidi se mogoče še vedno neko, neka, ne vem, kot neka, jaz sem jo doživela kot skoraj, ampak ne tako zelo v negativnem smislu, kot pesniška vadnica, ne? Da napišem pesem na to in to temo in lahko, je, lahko se zgodi zelo dobra pesem, kakšne pa meni recimo nisem našla ne? Tega, ne vem, preseška. Tako, no. Ampak seveda moramo razumeti, ne? Da sploh v primerjavi recimo, kar imamo danes, ne? Tam na eni strani imamo pesnika, ki ustvarja ne vem koliko ne, let, Na drugi strani imamo pesniški prvenec, ki je nastajal 20 let, koliko ne, tak gosti. In to je, in potem pač zbirko, ki je resnično zelo vešča, no. Zelo se mi zdi vešča, dobro izpisana in ponudi v bistvu nekaj zelo dobrih pesmi, no, tudi, absolutno, ne. Kakšna je bila tvoja izkušnja pisanja nastanka te knjige? Tako, kaj je rekel Peter, jaz se s tem popolnoma strinjam. To ni konceptualna zbirka, ne, ki bi pač imela uvod, jedro in zaključek, ki bi pač pripovedovala zgodbo, ker jaz načeloma, če pripovedujem zgodbo, napišem kratko zgodbo, ki mi je tudi zelo blizu kot forma in to je res zbirka pesmi. Ne. Različnih pesmi, ki so nastale v različnih trenutkih v času in v različnih prostorih. In tudi kot tako sem jo želela zastaviti, ker v bistvu zaenkrat mi konceptualne zbirke tudi pri branju niso tako zelo blizu ne, in podobno pri pisanju. Ne. Rada imam, da vsaka pesem stoji individualno, ker se mi zdi, da je to pomembno. Kar se tiče pa te gostobesednosti, se pa v bistvu strinjam. Moje pesmi niso gostobesedne, tudi ne želim, da bi bile gostobesedne, ker se spomnim, tako kot je rekel Ciril Zlobec, da se je on v poezijo zaljubil na prvi pogled, ne? Ker ni bila, ko je odprl knjigo, tako zelo strašna kot proza, ne? Ni bilo toh tiste črnine. In jaz sem se tukaj v bistvu noter najdla. Ne? Jaz sem se tudi jaz zaljubila v poezijo na prvi pogled, v ta prazen prostor, v občutek, da v občutek lahkotnosti knjige in teksta sanga in ko jo primaš in odpreš, da imaš tak občutek, da boš v bistvu lahko bral in zraven dihal in doživljal in to je meni pomembno tudi pri lastni poeziji, ne? Torej prostor za premislek, za dihanje in tudi osebno težje berem gostom besedno poezijo, mi je pač poezija, ki ponuja več prostora bližje in zato se verjetno to tudi potem posledično pozna v načinu pisanja. Bi si želel na tej točki kdo iz publike kaj dodati? Kako ste brali to poezijo? Mislim, da bom dobro za dva prevenca, ne bi vam rekel. Dva prevenca so na nek način Oba prevenca so zatim še podobna, pač pa lahko prednost in pomakljivost je ista. Jaz mislim, da postavljeno so zbirke, ne, v tem smislu. Mislim, sicer najboljši stop v vsej zbirki me je prvi stop v kontaktu, če ne mora reči, ko uživa v tem, ne. In potem v sredini nekak me omanjkalo in meni ni bil tak bil, sem počel spisirati pač spisal različnih tobi, ki so pesmi pač nastajali v tom času, da mogoče zaradi tega različne. In potem spet konec. In isto pri križalki pač, ne, to mi je prvi in drugi del pač, ne, da gremo več stop, ne. Najboljši, ker se pa tak, lahko pač mitična, arhitektska, osnovana ljudska, ne, in spet za konc zadnji del, ne. V mes pa spet isto prvi, ne, ko pač mi nič povedala dosti, ne. In mi je bilo zanimivo to, da križalki se mi je zelo pač, prebeh, ki se mi je zelo zbirke predolge, ne. Pa v bistvu nisem, to sem prišel šešteti pesmi, ni pač pred njim dosti pesmi, ne, dejansko je, ni pa dolgo pesmi, pesniško zbirka, ne. In prosim prišel, zakaj, ker predalka mislim, da je vajnost pesmi, ne. In mislim, da ti, da je, še ne zelo predolgo pač, ne. In potem sem mogoče zdel zaradi tega, da se nekaj stvari ponavljajo in se mi je mogoče zdel zaradi tega, da dobiš občutek, da je tako dolgo, ne. Ampak po ponovnem branju se mi je, da ni na zbirka bolj niha kot predalka, ne, kar je predstavljeno. Je pa res, da ima tudi pet kontrast, ne. Zdaleko nekaj posta, Nina je pa zelo zračna. Pak je zanimivo, da kako lahko pač neka zračna zbirka odpre več v pomenu, oziroma v tem nekem bralcu ki dihati, da potem on ven, preko neke podobe metafore se tisti prilepi nam nekaj, neko izkušnjo in znanje in potem preko tega dobi nekaj več, kot recimo na drugi strani nekaj, ki ima dosti koste besedno in mogoče je čar s tem, da je magično besed in da to da nekaj zanos, ne da toliko odno pomena. Da mogoče nekaj čim pri katerih pesmih, nekaj vseh, ta pomen zapira, ker si pač osredotočeš na besedo, da besedo kako zveni, kam drena in vi ste bi poplavom, ko še bi rekel, poplavi metafor, izgubiš potem tisto centralno temo, o čem bistvu pesem govori in se dejansko ustavaš. To pa pač pri tebi, ki ti gradiš na eno kopirane metafore, maksimalno dve, narediš več ne, v pesmi in lahko človek dejansko tone v temo in se pač ne, tam zasidra in ve, kaj kje je. To se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne bi rekel, da pač tvoja pesniška zbirka ni, da je manj vredna s tem, da pač ni ta gosta besedna pač ne. Se mi zdi, da samo imaš izbrano besedišče, ki ti veliko več pove, pač, kot pač je bilo zelo dosti. Po drugi strani pa zdaleka zbirka, ki je nekatere pesmi, mislim, da je najljubša, zato da srepeče oko nekaj pa tako, da bom pač citiral. Je ravno pač čar, da ima prav stehtno gosto besednost in praznino, da potem dodane pač tudi to. Tako da mogoče moramo iskati poezijo tam po prav odmeru, prav meru metafor in vsebine in povežemo z formo, ki bi naj bila zvočna potem na nek način se veliko na tem. Če sem prav zabudil. Ne, to si je, mislim, da je zelo dobro povedal. Tudi je bil moj občutek v branju, da je zelo lepo uravnotežena naracija in metafora, da ni pregosto in da v bistvu se mi zdi tudi zelo dragoceno, da vračaš metaforo v slovensko poezijo, ker sem tudi podobno prezalki, ne, se mi zdi, da smo se zelo oddalili od metaforike, ne, in da je to, v bistvu se mi zdi zelo dobro izpisane, ne, samo potem je najprej to moj problem, ne, kaj, na kakšen način se pol povežeš, ne, kot bralec s pesmijo. Ampak absolutno se strinjam, ja, da je tako pesem vsaka posebej dobro uravnotežena in absolutno se strinjam s prvim, da je prvi razdelek. Ravno tam je v bistvu rojstvo pesnica, no, tako sem ga jaz doživljala, ne. Se zelo lepo vidi, ne. Ja, da se še mogoče vrnila k temu tvojemu vprašanju v začetku, ne, se pravi knjiga pesma, pesniška zbirka in te zgodbe in loki. Meni se pa zdi, da v bistvu se mi zdi skoraj malo leno, da bi vse zbirke presojali po istem kopitu, če imajo nek zgodbeni lok in se mi zdi, da je treba pogledati, na kak način je neka zbirka zastavljena in če je ta tist namen izpolnila. Ne. Se pravi, tu se mi res zdi, da je sestavljena na način, pač, da vsaka pesa mora stati in kot kolektivno, ko zapreš knjigo, ti vse en da neko zgodbo, ne peljete pa res po nekih poglavih, ampak se mi zdi pa v bistvu bolj čar potem takih zbirk, da vsaka pesenka pa prebereš, pa v bistvu stoji. Medtem ko včasih pri teh konceptualnih ali pa teh, ki nekam peljajo, je pa... Ko govorim o tem, ne govorim o konceptualni poeziji. Mislim, ne, kot neka zbirka, recimo, ki ima neko enotno zgodbo ali pa lok, no, se mi zdi, da tam včasih se najde večkrat nek balast, nek filer v bistvu, neka taka stvar, medtem ko pri taki poeziji se mi pozdi, da je tudi nek čar v tem, da v bistvu vsaka pesem po sebi, ki se je pogleda, je za sebe samostojna in ti tudi vsaka po sebi res stoji in je čisti ščiščeno. Moj konflikt je bil, da vsakič, da nisem imela pri neki vendarle tematski razvejenosti, ko se v nekem trenutku mogoče spet ponovi neka tema, da nisem imela občutka, da jo, da jo odpre na nek nov način, da osvetli nekaj novega. In zato sem se spraševala, torej, zakaj stoji mogoče na tem mestu, zakaj ne stoji prej, pa zgosti. Mislim, ne, zdaj, a sem plena? Ampak tukaj je recimo bil v bistvu nek problem. Ja, se mi tudi, ne vem, mogoče bo avtorica povedala, ampak se mi zdi, da tudi mogoče, če na tak način pišeš, da je tudi verjetno težje razporediti sploh pesmi, ne, v nek vrstni red, ne, ker nimaš, se pravi, se ti ne nalagajo stvari do nekega vrha, pa, ampak v bistvu so vse, vsaka za sebe v bistvu zelo zgodba, no, meni se zdi, da res vsaka pesem je svoja zgodba, ne. In si predstavljam, da je verjetno zelo težko se odločiti sploh, kako to dati na en kup. Ne, se strinjam. Potem, predvsem, ko se zavedaš, kaj da kritiki točno to pričakujejo, ne, je to še toliko težje izpolniti. Ne. Da ti bojo vsi iskali nek dramski lok, ki ga ti zelo težko daš, zaradi tega, ker si v bistvu, zato so tudi pesmi izrazito dane v štiri sklope. Po neki moji notranji logiki, ki obstaja, tako jo nisem želela v bistvu na tak način izpostavila, da bi bila bralcu ponujena na pladnu, ker se mi zdi to nepotrebno. Ampak so tematsko zaokrožene, tudi meni je bil prvi sklop daleč, ne bliže se strinjam, ampak premal potujem, da bi bil lahko cela knjiga taka, tako da me morate na kakšno rezidenco vdati. Ampak v glavnem, in točno to je bil moj velik pomislek, to so pesmi, ki so si med seboj plazno različne, ene so zelo naratološke, medtem, ker so druge zelo veliko bolj abstraktne. In potem to zložiti v nek vrstni red, kjer vem, da bojo ljudje pogledali pesem prej in pesem pol in pač zahtevali neko povezavo, je bilo v bistvu zelo stresno. To je bil zame osebno najbolj stresen del postavljanja te zbirke, postavitev v vrstni red. Tudi če dobiš vpogled v lastno pesem in rečeš, v redu, kaj pesem recimo stoji, jo dam v zbirko, potem vprašanje, kam v zbirko je, da ti bo pač nemogoč odgovorno. Jaz lastnih pesmi v vrstni red postavljati mi je grozno težko. Tako da tukaj kakšen red mi pride zelo prav. Mm-hmm. Mm-hmm. No, viš nekdo kaj dodal mogoče zdaj? Ja, mogoče sem to, no, ta razmislek, da tako, zakaj, se to sama sebe sprašujem, ne, kaj nam naredi poezija, ki je, na primer, napisana iz enega občutja, ne, pa zakaj to pričakujemo, ne, sej to v bistvu, ne, v bistvu vprašanje za vse nas, ne, da je res drugačen učinek, v bistvu, ker tukaj je več, ne, vstopov, v bistvu, ne, in da v bistvu res, mogoče tako močnejši učinek, kadar greš v zbirko, ki se ti potem res, tako kot si ti rekla, Maja, nalaga, ne, eno občutje, pa se ti nekaj dogaja, tukaj moraš pa vedno znova v bistvu v to vesolje ene pesmi, ne. In se ti mogoče, ravno zaradi tega, ker potem so pa v eni zbirki, ne, na odprtem morju, se ti mal med sabo lahko izničijo, ne, ti pljuski tudi mogoče, ne, če jih bereš skupaj, ne, ampak to je seveda zdaj stvar v bistvu res uredniške politike oziroma sestavljanje zbirke. Težko, sploh težko, ja, to tako zamejiti, ne, nekako. Ja. To bom rekel, ja, tako, kolikor vemo, ne, recimo primer Slovenije, ne vem kje, kdaj, kako, zakaj se je to pojavilo, ne, ampak da seveda je zbirka pesmi, ta celota mora biti več kot kar posamične pesmi. Ne? Imamo recimo neke druge tradicije, konkretno vem o primeru Janisa Ritsosa, ki je bil zelo grški pesnik, zelo, zelo plodovit, on je napisal kupe pesniških zbirka, ne? In tam znotraj recimo te neke grške tradicije, pa v bistvu zbirka pesmi, je samo zbirka pesmi, a ne? Se pravi, teb se nabere recimo 50 pesmi, jih daš skup in jih izdaš kot knjigo, a ne? Tako oni imajo tudi krajše v bistvu te skoraj zvešči, če ne. Ja, ne? Tako da to je, bi rekel, klepr ne se pa nekako pričakuje to, a ne, da seveda bo ta, ta celota nekaj še dodala samim pesmim, ne? Se pravi, ne vem pa, če kdo ve, kje pa kdaj pa kako se je to pravzaprav pojavilo, jaz ne vem, res ne vem. Ne? Vem pa, da so nekje v 80-ih letih začeli gledati, ocenjevati zbirke pesmi. Ne? Mislim, komaj kdaj omenili kakšno, recimo recenzija tistega časa, komaj kdaj omenjena kaka pesem, ne? Ampak se piše o, o zbirke pesmi, kot da bi šlo za neko enotno zadeva, ne, ne, tako. Tako da ne, ne vem, mislim, da, ko greš brat, se hitro vidiš, ne, kako si pesmi nekako sledijo in v bistvu se moraš ti kot bralec temu prilagoditi, ne, in niti ni se mi zdi naloga pesnika, pesnice, da zdaj mora izpolniti neko, neko to, strani, bi rekel, kultura, ne, določeno normo, je v bistvu naloga bravca, ne, da se pač s tem spopade, ne, oziroma temu odpre. Ne. Dobro, jaz bom na tej zelo tanki meji, ki potencijalno preoprašuje tudi potem, zakaj imamo Pranger, pa zakaj se pogovarjamo o tem, da vendarle, mislim, reči, da je pa vse na, na bravcu, da se temu odpre, a ne, to tudi ni nekaj, na kar lahko jaz pristanem. Aha, ne mislim, zakaj ne? Pri katerem koli umetniškem delu. Potem pa smo že, pa to zdaj sploh ne ciljem, na te, potem smo pa že na tem, da everything goes, a ne? Ne, to možemo tudi prav, ja. Mislim. Okay, pa bo malo. Mislim, nekaj dodat, ne, totalno razumem, kaj hočeš povedati, mi se mi zdi, no, popolnoma razumem. Sam bi mogoče pozorila, da, kaj bo sama sem tako pomislila, ali smo povedi na tej točki, kot si rekla, everything goes, ne. Ampak sorry, moram spet narediti pograt nazaj na pravca, v tem smislu, da je pravzaprav dokoli že tukaj rade to, na kritikov, ali tisti, od kateri bi v resnici morali pričakovati ne samo interes, ampak tudi neko, kaj naj rečem, informiranost, kakr blazen interes v, v, v branje, za razumivanje sveta, nek analitičen pogled, kar se mi videli potem tisto, kar pripelje do tega, da več ne stoji ta zelo sodobni, v resnici precej neoliberalni everything goes, ki te skrbi. Skratka, mislim, da se ta, da se to vprašanje vedno vrti v krogu in ne more iti mimo pravca. Ne kot neke abstraktne podobne entitete, ampak kot tega, kaj v bistvu je sodobni civilizacijski potencial, ki se danes, kaj ima koliko je sploh pravcev in prav, še posebej na področju poezije, kaže za precej kar želim verjeti je, da je pač odgovornost na bravcu pa na avtorju vsaj enakovredna. No, definitivno pa ne bi zdaj rekla, zdaj pa 90% vsega odvisno od tega, a je bralec načitan, razgledan, odprt in dobre volje, ko bere neko knjigo, ko gleda nek film. No, sam tega ne bi relativizirala, ker mislim, da to postane nevarno. Dobro, potem bomo pa sklenili ta, to kritiško debato za danes. Prosim, da se takoj in ne budemo odpravite na kosilo, ker nas čakajo. Hvala za vašo družbo. Hvala Nina. Hvala Zanka, Mateja ni več in hvala trije kritiki. Hvala.